الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لنكي تراتان كوتانا بانان قصونا ذو الحجة أتمندو نيرو سينة قصتا مدو في لاند سيني وجيني ركمو نغدي تان نغترو في لو هجريا تامبليرو نيرو جولاي قصو ما جولي سيني وجيني في لو تامبليرو بان شروط الصلاه واركانها وواجباتها لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى شيخ انت رحمه الله دليل لغرينغا اتي نوقبي اغاتي والموالات كتا ودليل الموالات نا اسوبه ando famu ni bisi bisi ndiro meena sobe ken dalile ngani kebe hadithu sahibil lum'a dingira khulle dunke hadithe al lum'a kenya ne ngana saldira ngana no kutu ko jimma kita non khurun tengane akhulle ngane kenya ne al lum'a نعم قاغرا كل قدر من ترك اللمعه بيغنا دينغرا خولتو اوران دينغرا نياني سالجينغا ماكيتا كين كامانغا احاديث فارنغرا ديغامي بكو كندي حديث نياني عن النبي صلى الله عليه وسلم نراغبا كان النبي مي مغالغا نتيغا نركسي نيا كاما انه ننتي فارنغا صلى الله عليه وسلم لما برامبي راى رجلا اغرى يغو وري انه فارن صلى الله عليه وسلم لما برامبي راى رجلا اغرى يغو وري اغن سالجراغني في قدمه لمعه تنغرا خله غوا تامبككي او تامبككي غرات القدم ناوتو تندرون شومو غاتالي هان غوري نالما tanjung konga kat sen nyelleng kenya ne qadam englena te foot an famo tanjung ko rawanya na tambeke rawanya na tanjung ko rawanya na tandrumu ko rawanya na take ndegereke kamman qara dingira khulle go wari atambeke kei anani ni qadru dirham mpakem ko khogana te gode hakem ko gode sakura hakke jimma kita ما تقندي سقرا حق جيما كتا لم يصبها الماء جيما نون كتا امره فارندا نيامريا صلى الله عليه وسلم بالاعاده ننتن تشاغي سلجيك يا سلج مصر اقصتي ويل للاعقاب من النار يوكنياني اغتان تشاغي اوراني ان قونتا انا اسوبيا انا جيكرا سوي فيو agan kawo mo xobe qajillo no xuri dangi dagat no xu kempeti ati wa dalilul muwala bi sallema ko be agada konan tan bi sime awran anna sobe anna maka hoto ko dalle be ga ken hadithu sahibil lum'a dingra khulle to kana dunke hadithe nyani hadithu sahibil lum'a hadi dingira khulle tokana dunken padi sengano anin nabiyyi nangiri annabi nimmekei sallallahu yalla lagan tigande alayhi akama wa sallam yalla lagana kisi annahu nanti farengade atren kasir annahu nanti farengade kehti finchano ngade annahu farenga lamma birambe ra'a gawri rajulan yigo yogoi fi qadamihi awatan bikenga lum'a dingra khulle go wano qadra dirhami lan yaram pakke dirhamun ni khalsi nyega gollintay awa agode manyani kem chakuram pakke ko ganati takande ma gode ha ko insunu kudi khalsi musekit ko kem me habane sagora hakke kenno gulam yusibha alma ujimma akita jimma non kita fa amarahu farenda nyamari bil i'adati nan tan chagaya farenda nyamari nantan chagai anawara gara nyamar nantan chagai awara nasalji ke masiro yo kenyani wajibi nyani anna sobe anni warrumi batin anna anni karkar ni manni bisindi me garumi mokobe naam ati wa wajibuhu salji ke awajibin tafinu keni hanabilan madhhabine at tasmiyatu keni bismillah kon nanya ganatan dangani salji mfarlan ni manni manati tummu awajibin tafinu ni manni me bane kenya gani bismillah bismillah salji mbre it wajibi nyani angana simmai Allah wada yo kangana mungwai anta sagenai yo daro farla ke bogume wure ati at-tasmiyatu bismillah konne nyan ma'a kafini adh-dhikri simmenga ma'a dhikri kahini simmenga ma'a dhikri kahini simmenga nawari ankilunga na nyan chimmente ngai annati bismillah ni wajibi ni yo kenya ni ona sagai khadi ati wa dalilu almuwalati nasobe saljin no khonde anna makanya anga ho yankini anna trinkan na tarden tarde manok no ngan kawan na ille doke yankini kempe almuwalatu ni warrume awran nasobe kendal lengani kebe hadithu sahibil lum'a dingra khulle to qanandun ke hadife ani nabiyina ngira nabinyimenga sallallahu alayhi wa sallam allati gandira kisenga kama annahu annabinyimeke lamma birambe ra'a agawarindi rajulan igoyugo wari fi qadamihi lum'atun dingra khullego watambe kenga qadra ad-dirhami dirhamu haqqe lam yusibha alma ujimman onkita amarahu farinda igo kenya mari bil i'ada tisage nganan tancagai wa wajibuhu shaykhin tisalji ngajibin tafinu at-tasmiya bismillahin konne nyani ma'a dhikri kaini simme nga wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam